राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण एकादशी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पूर्वक ये स्वीकार कर रहे कि मैं वहां भी हूं, क्योंकि भगवान के है अब इस राम सुदीव अविनाशी चेतना मन से सूरसी स्वाभाविक जीव मात भगवान ज्ञान से इस बात से सरलता पूर्वक स्वीकार किया। अभ्यास नहीं है इसमें, कोई नया व्यवहार नहीं है, वो बात है जैसी केवल शरीर को अपना मान लिया है, ये गलती की है, इस गलती को छोड़ना है। तो गलती छोड़ने के लिए उपाय है कि मैं भगवान का हूँ मान स्वीकार कर ले, बस कल गलती मिल गई। अब भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं भगवान के सिवाय और किसी का नहीं हूँ। चार बात भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तीन बात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान के सिवाय और कोई नहीं है, और का कोई का मैं नहीं हूँ, दूसरों का नहीं और भगवान का हूँ। दो बात ही है सर, चार प्रकार है। यह बात स्वयं सिद्ध है, पहले से है ये बात वास्तव। ये भूल जो शरीर को मैं मान लिया, संसार को मैं मान लिया, शरीर और संसार नहीं है, पहचान क्या है कि शरीर साथ में रहता रहे और संसार साथ रहता ही नहीं, हमारा संबंध है ही नहीं, भगवान का संबंध है, अब भगवान के साथ रहते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं। वैकुंठ में जरूरत हुई, शरीर में जरूरत हुई, नरक में जरूरत हुई, भगवान तो साथ में सर्व सहमृष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयः सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। विश्वास से मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं और किसी का नहीं हूँ, मेरा और कोई नहीं, ये बात दृढ़ता से स्वीकार हो गई है, दृढ़ता हो गई। अब कर्म सुने कर्म स्वीकृत है, क्योंकि पहले से है भगवान का हमारा संबंध अनाधिकार से है, स्वीकृति नहीं। कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कैसी विस्तृत बात है, स्वाभाविक है, सत्य है, ये कोई नया निर्माण नहीं है, नया कोई बनावटी चीज नहीं है, ये तो वास्तव है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मल से माया बस भये हुए, माया बस तो भये है नहीं, कोई मन कभी नहीं, भगवान का मैं हमारे भगवान सीधी बात, बहुत सरल बात, ये है तो सीधी सरल कर दो, ये भगवान ही नहीं हुई है, ये भगवत कृपा से प्राप्त होती है, ऐसी बात है निश्चित बात, सब काम ठीक हो जाए, पूरा ठीक हो जाए, पूरा ठीक एकदम आशय पराशय लिया और परिश्रम लिया, पराशय परिश्रम पर है पर दूसरा जल से दूसरी है और क्रिया भी परिश्रम है, क्रिया भी जो विश्राम है, भगवान सदा ही है जो गतियों परिपूर्ण है, वो हमारे हैं, स्वीकार किया वो हमारे हम उनके, हम और ठीक नहीं है और कोई हमारा नहीं, चार बातों में सब पूरी बात आ गई। ये यूं है शरीर को सर्व अपना मान लिया, इस मान्यता को हटाना है और कुछ करना नहीं, उल्टी मान्यता है, ये साथ रहेगा नहीं, साथ रहेगा नहीं रोना पड़ेगा, पछताव करना पड़ेगा, दुख मानना एकदम सिद्धांत की बात, इसमें संदेह नहीं है, शंका नहीं हो सकती। इसमें चेतन चेतन एक है, जड़ जड़ एक है, पया शहर परिसम है जड़ है, ये संसार के लिए, और भगवान है हमारे, हम भगवान के, ये चेतन है। कितनी सुगम बात, हम भगवान है, भगवान हमारे। संसार एक क्षण भी टिकता नहीं, हरदम जा रहा, हरदम जा रहा है, मौत में जा रहा। जैसे ये टिकता नहीं, हरदम मौत में जा रहा है, ऐसे ही परमात्मा टिकते ही है, जाते हैं ही नहीं, वो है जो के क्यों ही रहते हैं, परम विश्राम रूप है और ये जाता है, ये जाना बराबर नहीं, हम भी नहीं जाते हैं, वो भी नहीं जाते, जाने का हमने संग कर दिया, जाने का आरोप कर दिया अपने, थोड़ी बात मिलेगी सच्ची होगी। दृढ़ है जो चीज है जो जानने का नाम ज्ञान है, ज्ञान नाम उसी का है, वो हमारा है, भक्ति हुई मौज हुई है ना, है जो है वैसे मान लेना, अब नहीं है जो माना है, संसार को अपना माना है, शरीर को अपना माना है, शरीर अपना है नहीं, संसार अपना है नहीं, उनका मान लिया तो ये पराशय परिश्रम उपतगा मिलवा है, तो पूर्ण तो हो जाएगी पूर्ण, मैं और भी का नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं है, पूर्णता हो मैं और भी का नहीं हूँ और कोई हमारा नहीं है, भगवान मेरे है, मैं भगवान हूँ, परिश्रम है नहीं, समय स्वीकृति है, अभ्यास नहीं है, एकदम ठीक बात, दिल का पुरुष स्वीकार करना है, सच्ची बात यही है, सच्ची बात को स्वीकार करने पर पराशय परिश्रम मिट जाएगा, पराशय परिश्रम में होने पर भी आगामी स्थिरता होगी, असल रूप से विश्राम पायो परम विश्राम राम सम नाम ही को जाके कृपा लोग ले सकते, बटे मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम, ऐसे राम जी समान कोई नहीं, भगवान की कृपा है, सब दुख मिट जाए, चेतन अमल से सुखराश ईश्वरांश अविनाशी, ईश्वरांश अविनाशी चेतन अमल सुखराश पायो परम विश्राम, भगवान की बहुत कृपा है, भक्ति मने ज्ञान दीपक दो के लिए बहुत परिश्रम करना, आज सीधी सादी बात स्वीकार करना, एक स्वीकृति हुई बहुत हो गए, जीवन पूर्ण हो गया, पूर्ण मतलब पूर्ण मदम पूर्ण और पूर्ण मदद से दे कृपा कर दे भाई, वो कृपा बस रही सब बार, वो स्वामी कहते हैं पाए भट मेरे मैं तो पड़े गुरु, कभी जिनका शायद पाया तेरे बोले आनंद हो गया, बात है जो उल्टी बात को है जो बन लिया और है जो कुछ कठिन बन लिया, है जो शुद्ध बन लिया कठिन नहीं है, मैं हमें अपना मान लिया, वहां पर वो वहां पर हो वहां पर हो, ये दीर्घता से प्रभु का स्वरूप है और जो हो रहा है ये लीला हो रही है, लीला समझते ही आनंद हो जाता है, रोग है नहीं रोग है लीला है, मोती बंद हो जाए लीला है, वहां पर वो लीला हो रही है, वहां पर वो आनंद हो रहा है। कोई बिना ना कोई आखिर बिना बचती है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं सगाई हो रही, कहीं सीढ़ी घूम रहे, कहीं जला रहे हैं, कहीं जान जल रही है, कहीं जान जा रही है, बिल्कुल ये बात समझ ले कि क्रिया है वो तो लीला है, दिख जो शुरू है और अभियान काम है इसके पास लव ले सकते हैं, लव ले सकते पास कृपा लव ले मात्र कृपा होती है भगवान की तो इन मारे में पकड़ सकता है आदमी पाप ने सोई गोविंद गोपाल गोपाल नारायण नारायण नारायण नारायण कृष्ण वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह प्रभु अलोक कृपा विलक्षण कृपा एकदम एकदम विशेष कृपा है बाद मान ले चुप हो जाए कृपा अब हो रही है कृपा हो रही है लीला हो रही है नारायण नारायण गोविंद गोपाल गोपाल नारायण नारायण नारायण नारायण